Goedenavond. Deze hele week praten we in dit programma Vijf Dagen in de NPO Radio 1-bus over vrouwenmoord. Dat heet ook wel femicide. Veel vaker dan mannen krijgen vrouwen te maken met geweld en extreme controle in een relatie soms. Zo wordt 1 op de 5 vrouwen in Nederland slachtoffer van partnergeweld. En vanavond bespreken we hoe je dit kan overkomen. En nog belangrijker natuurlijk, hoe kan je ontsnappen aan femicide? Mijn gast vanavond is ervaringsdeskundige op dat gebied, Philomenia Arissen. Welkom in de bus. Dankjewel. Je kan reageren ook op de uitzending via de NPO Radio 1-app. Philomenia, je bent voormalig slachtoffer van huiselijk geweld. Stalking, dat is nog steeds trauma. Wat is er precies gebeurd in jouw leven? Wat is jouw verhaal? Nou ja, ik ben er niet zomaar in beland, weet ik nu. Daar heeft al, ik kom ergens vandaan natuurlijk. Ik heb mijn ouders, die hebben ook. Mijn moeder komt van Indonesië. En mijn vader is gewoon Nederlands. En ik denk zeker dat mijn opvoeding daar wel een rol in heeft gespeeld. Zonder dat ik daarvan bewust was. Dat de opvoeding een rol heeft gespeeld in wat er later in jouw relatie... En hoe je jezelf opstelt en waar je in terecht kan komen. Dat je kwetsbaarder bent voor bepaalde dingen. Ja, ja, en wat zie je daarin dan? Ik denk dat de bepaalde patronen onbewust die je ouders hebben... die wel doorgegeven worden. En die, ja, als je dan later daarvan bewust bent, kan je die pas doorbreken. Maar je neemt die onbewust gewoon over. En ja, daardoor kan je dus ook wel in dat soort situaties terechtkomen. Ja, belanden. Ja. En wanneer is die relatie begonnen? Wanneer kwam deze man in jouw leven? Mijn laatste partner, dat was in 2001... Is die in mijn leven gekomen. En begon dat normaal en leuk en verliefd? Nou, ik ontmoette hem per toeval. En ja, hij was gewoon een charmante man. Goede babbel. En ja, dat ik denk dat wel iets was waardoor ik niet zomaar iets zag of zo. Dat, nee. Dat het avontuurlijke, het... ja, de uitdaging of zo, dat wel een valkuil is geweest. Ja, wat jou aantrok in eerste instantie. Maar waar begon dat allemaal een beetje dan te verschuiven? Nou, toen was ik er nog niet echt bewust van. Ik had wel een onderbuikgevoel soms, maar dat wuifde ik weg. En dat kan ik nu achteraf zeggen. Maar er waren gewoon hele kleine incidenten gewoon, die dan ontkend werden. Bijvoorbeeld dat ik bijvoorbeeld in een kamer was en toen sloeg hij de deur dicht. En ik kon daar niet meer uit. Want aan één kant was het handvat, dus de deur klinkt dus weg. En toen werd dat gezegd van ja, maar ja, ik was gewoon in paniek. Mijn kinderen waren beneden en ik wilde daar uit die kamer natuurlijk. En toen zei hij van ja, je hoeft niet zo te overdrijven, want dat is gewoon door de tocht gekomen. En maar iets, er stond geen raam open, dus weet je wel. Maar dat wuif je weg. En zo zijn er elke keer zijn er van die kleine dingetjes waar het mee is en wat ontkend wordt. En ja, dat je gaat gewoon twijfelen aan jezelf. Ja. En dat wordt ook wel gaslighting genoemd. Weet je? En ja, wat is gaslighting? Gaslighting is dat er een incident is, of een gebeurtenis, of iets wat er gebeurt, wat elke keer ontkent. Dat er wordt gezegd van ja, nee, maar dat is niet zo. Het is zo en zo. En dus de waarheid wordt anders verteld. Kan je nog een voorbeeld geven? Even denken hoor. Nou, bijvoorbeeld een telefoon die kwijt was van mijn dochter. En die had ze ergens neergelegd met haar simkaartje. En die was ineens verdwenen. En hij zei gewoon van, nee, dat heeft ze zelf kwijtgemaakt. Maar ik voelde gewoon dat het gewoon... Mijn niet dochter klopte. Was gewoon secuur daarin en dat niet klopte. En nou, dat is gewoon heel lang weggebleven. En op een gegeven moment had hij spullen in een berging opgeslagen, betaald. Gewoon waarvan ik eerst niet wist en later dus wel. En toen kwamen die spullen, die kwamen uit die berging. En toen zat ik met mijn kinderen op de grond wat dozen uit te pakken. En toen kwam ineens die telefoon tevoorschijn. Oh. En dus ik was gewoon zo... zo van, Ja, maar dit is die telefoon. Ja. Weet je wel, dat is waar ik wat zij kwijt was en waar ik over begon. En zei die van, ja, maar die hebben, er zaten mijn twee jongste dochters en die zeiden van, ja, die hebben zij daar neergelegd. Oh ja. En ja, dat soort... ik zei van, ik heb hem net uit de doos gepakt. Nee, die hebben zij daar neergelegd. Dus hij bleef dat ook ontkennen, ja, op het moment dat hij eigenlijk betrapt werd. Ja. Werd, ja, het op een gegeven moment ook fysiek? Ja, er zijn ook fysieke dingen gebeurd, zeker. Ja. En ja, was dat vrij snel nadat je al een paar van die onderbuikvoorbeelden had? Dat je dacht, oh, dit klopt niet? Ja, de eerste keer was dan dat ik... dat was vlak na dat die deur... dat ik dus opgesloten zat in die kamer. Dat ik spullen uit een koffer haalde en hij klapte die koffer dicht en mijn vingers zaten ertussen. En dat deed dus zeer. En ja, dat was de eerste, het fysieke wat mij dus overkwam. Ja. En dat werd ook gewoon ontkend dat per ongeluk was. Ja. En ja, er zijn gewoon heel veel incidenten dat gewoon geweest. Opstapelde, ja, uiteindelijk. Van een klap op mijn oor, dat ik gewoon een half aantal maanden gewoon niet goed kon horen. En dat ik naar een gehoorwinkel ben gegaan om te kijken van, ja, met een smoesje natuurlijk. Ja, wat zeg je dan in zo'n gehoorwinkel dan? Ja, ik zei van, ja, ik heb een rare piep in mijn oren, maar ik wil gewoon even getest worden of mijn gehoor goed was. Dat soort... Maar je gaat dus ook allerlei smoesjes voor jezelf. Ja, want je schaamt je. Dat was gewoon een van de dingen. Dat je niet zomaar, je komt er niet zomaar mee naar buiten. Je gaat niet aan een vriendin of aan mijn ouders of wat dan ook. Of mijn zus vertellen van, ja, ik voel me niet veilig in deze relatie. Maar waarom niet? Waarom deed je dat niet? Omdat het, ik denk dat mensen ook wel, dat het wel herkenbaar is dat... Je wordt opgevoed met een soort van ideaalbeeld, hoe het hoort. Je gaat gewoon in een relatie en je hebt het leuk met elkaar. Zo hoort het eigenlijk te zijn. Ja, maar dat was het niet. En dan is het niet zo. En je kan het wel niet leuk hebben, maar als daar gewoon geweld aan te pas komt, dan schaam je je daarvoor. En verlegde je dan ook je grenzen steeds verder? Dat je meer toeliet of meer smoesjes... steeds ergere dingen ging verbloemen met smoesjes voor jezelf? Nou ja, je wereld wordt wel steeds kleiner, ja. Ja. Want ja, hoe lang heb jij in deze kleine wereld gezeten? Hoe lang duurde dit allemaal uiteindelijk? 14 jaar. Zo. Ja. En wat was het moment dan dat je dacht, nou, nu kan het niet meer langer? Nou, die moment heb ik vaker gehad. Want ik ben wel vaker ook weggevlucht. En dan toch weer terug. Waarom ga je dan terug? Omdat er toch beloftes worden gedaan. En, dat het, en met redenen van waardoor het vandaan komt. Dat je gewoon... ja, gewoon begrip krijgt voor de ander. Of dat, ja, dat wilde ik gewoon graag. Ja, ja, eigenlijk. Je hoopt gewoon ook dat het beter wordt en dat het anders kan. En het is ook ingewikkelder als je kinderen hebt. Werd het soms beter? Ja, natuurlijk. Beter, ja. Er zijn natuurlijk fijne momenten, maar die liepen altijd gewoon wel... niet positief af. Nee. Dat was altijd wel gewoon dat je een spanningsveld voelde. En als hij weg was en hij kwam thuis, dan was het altijd voelen van welke pet staat er op. Oh ja, ja. In welke mood komt hij thuis? Bedoel je daarmee? Ja, ja, en jij past je daar dus al op aan eigenlijk? Ja, ja, dat je gaat je wel. Ja, je probeert de sfeer goed te houden. Ja. Ja. Toch is het gelukt voor jou om na 14 jaar er een punt achter te kunnen zetten. Hoe heb je dat kunnen doen? Met kleine beetjes. En ik had... wat heel helpend is geweest, dat ik op een gegeven moment heb ik iemand leren kennen. Een vrouw, per toeval. Die kwam ik ergens tegen en die had een dochtertje. En ja, zij was gewoon alleenstaande moeder. En zij had het gewoon helemaal voor elkaar. En ja, toen dacht ik ook van, ja, als zij het alleen kan... Helemaal zelfstandig, dochter, sterk. Zelfstandig, dan moet ik dat toch ook kunnen. En toen had ik dat nog niet zo door. Maar gewoon, dat bleef wel een beetje in mijn hoofd spoken. Ja. En uiteindelijk, ja, toen was ik al een aantal keren gevlucht, hoor. Nadat er geweldsincidenten waren geweest. En... toen ben ik dus, heb ik weer mijn spullen opgepakt. En toen heb ik een tijd ook bij haar gezeten. Mm-hmm. En toen moesten we wel van de instanties weer terug. En, je moest terug van de instanties naar die gevaarlijke situatie thuis? Ja, ik moest naar de omgeving van waar de kinderen dus op school zaten. Hun vertrouwde omgeving. Ik mocht ze niet uit hun vertrouwde omgeving weghalen. Dat woog zwaarder mee dan jouw veiligheid? Ja, denk het wel. Ja. In feite? Ja. Ja. Wat vind je daarvan? Want daardoor bleef je weer terugkeren naar die man. Ja, ik denk dat de mensen waar ik toen mee te maken hadden, dat zij niet goed zagen wat er zich afspeelde. Hoewel er toch wel duidelijk signalen zijn geweest. Want er was ook politie bij betrokken geweest en dergelijke. Maar soms vroeg ik me af of de instanties wel met elkaar genoeg overlegden. Mm-hmm. En ik dacht, volgens mij waren het voor mijn gevoel allemaal eilandjes. En waardoor het verhaal niet duidelijk werd waar we in verkeerden. Hadden die hulpverleners, had jij wel het gevoel dat ze jou voldoende konden helpen? Dat er voldoende kennis was om jou in die situatie te helpen? Ik had natuurlijk met verschillende instanties te maken. De politie waar toen nog een heel vast team op zat. Later kwamen de wisselingen. Maar toen er in het begin was daar een vast team. Die hadden het wel. Daar was de zaak bekend tussen in dat team. Dus dan als er dan een nieuwe melding binnenkomt, dan weten ze gewoon van wanten van oh, dat is, ja, dat is daar. Die. Maar als je wisselingen krijgt, dan zijn er mensen die weten dat dossier niet. Nee. Maar is hij opgepakt? Heeft hij vastgezeten wel? Uiteindelijk, de allereerste keer is hij opgepakt in 2007. Mm-hmm. Doordat mijn oudste dochter de politie heeft gebeld. Toen is hij gevlucht. Voordat hij vluchtte, heeft hij hete thee over haar heen gegooid nog. Dus je dochter is ook uiteindelijk mishandeld door hem? Ja, ik heb 4 dochters. En die hebben wel het nodige meegemaakt, ja. Zo. Ja. En praat je daar nog wel over met ze? Je zit heel lang in de overlevingsstand. En praat je er niet over dan als je er helemaal uit bent. En je hebt ook we zijn nu gewoon zoveel verder met behandelingen dat je dan ook makkelijker terug kan kijken van wat is mijn bijdrage? Ik kan daar anders over praten dan alleen maar over een situatie. Ja. Nu kan ik bijvoorbeeld zeggen van wat is mijn bijdrage geweest in die situatie? Ja. Ik kon niet goed voor mezelf opkomen. Ik zei niet in het begin al van ik heb hier helemaal geen zin in deze relatie. Ik kap ermee, dat zou gezond geweest. Ja. Ja, want zolang mensen zouden natuurlijk ook tegen je kunnen zeggen, waarom blijf je dan bij die man zitten? Ja, ja. Ik had de overtuiging dat het wel als ik me gewoon op een bepaalde manier zou gedragen, dat het wel dat zou veranderen. Ja, jij Philomenia stapte destijds naar een Blijf van mijn Lijfhuis. Onze verslaggever Meter van der Drift die ging naar de Sterkhuisopvang in Goorlen. Spreekt daar voor de deur Ilona Brekelman. Zij is daar hoofd inhoudelijke ontwikkeling. In dit gebouw vangen we dus vrouwen en kinderen, maar ook mannen op die te maken hebben met extreem geweld. Een groot gebouw met veel vierkante blokken, zwarte bakstenen. Het is goed beveiligd, ook camera's op verschillende hoeken, maar het is helemaal oranje verlicht. Ja, klopt. Het gebouw kleurt oranje. Dat doen we in het kader van Orange the World. En wij willen aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen. Wat is het moment dat je hier komt? Ja, als je voor deze schuifdeur staat, dan is het eigenlijk altijd al een hele ernstige cyclus aan geweld die daaraan vooraf is gegaan. Langs de beveiliging, door een schuifdeur. En wat je ook ziet is dat je hier een sluisdeur hebt. Je ziet twee schuifdeuren. De schuifdeur waardoor je naar binnen gaat. Dan zie je aan de linkerkant een beveiliger zitten. En dan zie je nog een schuifdeur. En die tweede schuifdeur is ook kogelwerend glas. Dat zijn allemaal forse maatregelen die we hebben genomen om de veiligheid echt goed te kunnen waarborgen. En die beveiliger die zit er dus ook 24 uur. En die bewaakt dus ook wie er binnenkomt. Wie de codes hebben van de cliënten die hier binnen zitten. En die kunnen dus ook, die staan in direct contact met de politie. Mocht er iemand weggestuurd moeten worden. Want je komt niet binnen zonder dat je de code van iemand weet. Nee, als vrouwen hier opgenomen worden, dan houden we met een aantal dingen rekening. Dat betekent dat de cliënten die hier binnenkomen, die komen hier dus met alle locatiemeldingen van hun telefoon uit. Die krijgen een code. En die persoonlijke code, dat is ook de code die zij in hun betrouwbare netwerk kunnen verspreiden, maar ook aan hulpverleners, politie. En op het moment dat je die code niet weet, dan kennen wij die persoon ook niet. Dus op het moment dat iemand hier komt melden en die vraagt om Anita Jansen, dan is Anita Jansen bij ons niet bekend. Pas als je de code geeft, de persoonlijke code, dan pas kunnen we in verbinding treden met de afdeling. Dan vragen we nog aan de vrouw of de man toestemming. Wil je contact met deze persoon? En pas dan wordt overwogen om de tweede sluisdeur open te maken. Hoe lang blijft een vrouw hier? Soms blijft een vrouw hier één nachtje en gaat dan bijvoorbeeld naar het eigen netwerk of terug naar huis, doordat er bijvoorbeeld een huisverbod is uitgesproken. En soms blijft een vrouw hier een half jaar omdat ze aan het wachten is op haar eigen woning. We gaan de deur door naar de extra beveiligde afdeling. Nou, je ziet hier een wasrek. Hè? We hebben een wasmachine en we hebben een wasschema. Iedereen doet in principe zijn eigen was. Het is vrolijke versiering, ballonnen, Sinterklaas, tekeningen. Ja. Nee, we proberen die afdeling wel gezellig aan te kleden. Dat het ook een soort van huiselijke sfeer heeft. Hier een huiskamer met grote leren zwarte banken. Een hangstoel, plantjes staan er, een kinderkeukentje. Klopt. En hier kan er ook gekookt worden. Dus we leren ook vrouwen om te koken en voor de groep te koken. Jij bent de vaatwasser aan het inruimen, Petra? Ja, dat klopt. Ik zorg voor de boodschappen, ik zorg voor het avondeten. En wat maak je dan? Vanavond staat op het menu courgettesoep. Ik doe het al 21 jaar, dus dat zegt nou al wat, hè? Dan heb je veel meegemaakt, veel gezien. Ja, veel gezien. Ik kan er een boek over schrijven. Ja, soms een mooie stukken, maar ook soms minder mooie stukken. Mijn hart ligt gewoon hier. Mijn hart ligt bij deze vrouwen. En op deze afdeling komen vrouwen met hele diverse ervaringen aan geweld binnen. We hebben soms vrouwen die echt letterlijk beschoten zijn en die schietpartijen overleefd hebben. We hebben vrouwen die met voor seksueel letsel binnenkomen. We hebben ook vrouwen die jarenlang in afhankelijkheid en isolement hebben geleefd. De taal niet machtig zijn en dus eigenlijk helemaal nooit naar buiten hebben kunnen treden. Dus ja, dat is heel divers. Ilona, we kijken even door een raampje hier. En wat je ziet is een klein huiskamertje met een keukenblokje daaraan grenzend. En daaraan zitten vier deuren. Twee deuren die toegang geven tot twee slaapkamers. Een deur die toegang geeft tot het toilet en een deur die toegang geeft tot een doucheruimte. En dat maakt dat je met je eigen gezinnetje toch een eigen klein appartementje hebt. En dat is voor vrouwen gewoon heel erg prettig. En we begonnen ons gesprek met het Oranje Gebouw, Orange the World. Aandacht voor geweld tegen vrouwen, maar ook femicide. Voor sommige vrouwen komt het te laat, de hulp. Heb je dat gevoel wel eens bij vrouwen die hier binnenkomen van oeh, dat is misschien net op tijd? Ja, absoluut heb ik dat gevoel heel vaak. He, als je kijkt naar de voorloper van femicide, dan zie je dat dat altijd een patroon is van heel heftig oplopend geweld. Dat kenmerkt zich met name door machtsongelijkheid, maar ook door dwingende controle. Je ziet dat die vrouw eigenlijk steeds meer in een isolement geraakt. En je ziet ook dat de periode waarin het geweld zich opvolgt, dat die steeds korter zijn en het geweld steeds heviger wordt. Ja, en als we hier vrouwen binnenkrijgen die met schotwonden binnenkomen, dan was het eigenlijk niet eens de bedoeling dat zij het hadden overleefd. En ja, dan is dat iedere keer weer iets waar ik heel dankbaar voor ben, dat er toch op tijd is ingegrepen of dat iemand het overleefd heeft. Heftige verhalen in een reportage van Meerte. We praten deze week in 5 dagen over femicide. 1 op de 5 vrouwen in Nederland krijgt te maken met partnergeweld. Philomenia Arissen zat lang gevangen in een onveilige relatie en heeft dit gelukkig overleefd, want zit hier bij mij in de NPO Radio 1-bus. Je bent uiteindelijk weggegaan bij jouw gewelddadige partner. Liet hij jou meteen los? Nee. Nee? Wat deed hij? Ja, hij ging mij en mijn kinderen in de gaten houden in alle stappen die wij deden. En dat is overgegaan in stalking. En hoe deed hij dat, in de gaten houden en stalken? Voor het huis hangen, kijken met wie ik omging. Alle auto's die voor onze deur stonden, heb ik later gezien, briefjes gevonden met kentekens erop. Dat hield hij bij? Hij hield alles bij, ja. En waarom deed hij dit? Ik denk, als ik nu zo achterom kijk, was er natuurlijk in die relatie al een controle. Daar hield hij ook alles in de gaten wat ik deed. En En daarna dus ook. Ja. Gewoon niet los kunnen laten. In die reportage net heftige voorbeelden ook. Heb jij het idee dat jij ontsnapt bent eigenlijk? Mijn kinderen en ik zijn er wel gewoon daarna ook heel erg... Je hebt een soort van veiligheid. En binnen die veiligheid voel je je toch onveilig. Of er nou politie er is voor je... of dat je in je huis achter de deuren veilig bent... dan nog is er altijd gewoon het gevoel van die onveiligheid binnen die veiligheid. Dat blijft zo. Ja, en wij zijn wel heel bang geweest, ja. Want hij stond gewoon... je wordt ook paranoïder ervan. Ja, hoe is het nu dan? Hoe gaat het nu? Goed, ja. Ja. Ik heb... leren omgaan met de triggers die wij hebben opgelopen. En laat ik voor mezelf praten, maar ook mijn kinderen ook. Dat je weet hoe je daarmee mee omgaat. Dus, wat zijn die triggers dan? Bijvoorbeeld als je de auto waar hij ons in achtervolgde. Mm-hmm. Dan als je zo'n auto ziet, dan is dat altijd nog steeds een trigger. Vroeger dan schoot ik zo erg in de stress, dat kon ik niet meer functioneren. En ik heb ook dissociaties gehad. Dat ik gewoon, gewoon in overlevingsstand zat en kon gewoon helemaal niks meer. Ja. Zo groot is de impact ervan geweest op jouw leven. Ja. En tot nu toe nog steeds. Ja, alleen daar ga ik er anders mee om. Als ik nu zo even over de auto dan vraag ik me eerst af van... eerst even rustig worden. En is dit reële angst of is het irreële angst? Mm-hmm. En ik kan eerst kijken van... gaat er nu iets gebeuren wat mij in gevaar brengt? Ja. En voorheen zat ik gelijk in de overlevingsstand. Ja. Dus nu kan ik dan nog... Gewoon eerst mijn rust pakken en dan kijken van... Is dit, moet ik vluchten? Precies. Ja. Of kan ik hier gewoon blijven staan? Ja. Tot slot, heb je nog tips voor mensen die nu luisteren... en misschien zichzelf in zo'n situatie bevinden? Niet alleen de tips voor de mensen die in zo'n situatie zitten... maar ik denk ook dat de mensen daaromheen... als zij iets zien of vermoeden... dat zij tegen die mensen wel zeggen dat, dat ze altijd bij hun terecht kunnen. Dat je weet dat er iets is waar je op terug kan vallen. En zelf, als je in die situatie zit... er is gewoon altijd een uitweg. En... vind alsjeblieft gewoon de moed om het te doen. En je krijgt het wel weer voor elkaar. Ja, er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel. Ja. Philomene Arisse, dank voor jouw verhaal. Dapper dat je dat met ons wilde delen. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijnen omstreken met Robert Meder en Jan-Willem Westerlink. Wij praten morgenavond verder om 8:00. Dan hebben we een dader aan het woord, een pleger. Waarom doen sommige mannen dit? En of mannen dit kunnen veranderen, dit gedrag? Dat hoor je morgen. Bedankt voor het luisteren. En voor nu in ieder geval een hele fijne avond. Ster. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken.